matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, popote pale ulipo, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Kupanda kwa bei za bidhaa mbalimbali kulitokana na upandishwaji wa bei ya sarafu za kigeni sokoni. Matamshi yake waziri husika na biashara wakati alikuwa akijibu maswali yaliyoulizwa na wabunge Jumatano hii. Zaidi ya wagombea 800 mkoani Changuzo wamefanya mtihani ili kupata fursa ya kuajiriwa katika ualimu. Na katika habari za kimataifa, watu wasiopungua 10 wameuawa katika mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada wanajeshi walipojaribu kuzuia maandamano ya kundi la kidini dhidi ya Umoja wa Mataifa. Kuna hayo bila shaka na mengine. Francois Akima anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu tena. Isanganiro. Habari kamili. Kupanda kwa bei ya bidhaa za brarudi, sukari na saruji ya Buseko ni baadhi ya maswali yaliyoulizwa na wabunge Jumatano hii, wakawa wameelekeza kwa waziri anayehusika na biashara. Katika majibu yake, waziri Marie Chantale ameeleza kuwa upandishwaji wa bei za bidhaa hizo ulitokana na kupanda kwa alama za sarafu za kigeni sokoni na bidhaa nyingine. Kuhusu bei ya saruji, waziri huyo amesema kuwa ilipanda bei kwa sababu mali hafi ni hali, na ndiyo maana walipandisha bei ya saruji ili wasiingie hasara, kama alivyoeleza waziri huyo husika na biashara. Na mapinduzi yanayojitokeza katika nchi za Afrika Magharibi yanatokana na mambo mengi, bila kusahau sera ya Ufaransa inayoendelezwa. Uchambuzi wa mtaalamu wa kisiasa na ushirikiano wa kimataifa, Daktari Guillaume Ndaikengurutse, anaona kuwa ni wakati wa kuacha Waafrika waandae mfumo wa utawala wao wenyewe. Kwa mujibu wake, mtindo wa sasa unaferi kwa sababu uliundwa kwa maslahi ya mkoloni. Tumesikiliza anatafsiriwa na wenzetu Jean Marie Vianney Ngendakumana. Kintu cha mbere dukwiye kubona nuko burya ibihugu vya Afrika byaratswe ingene byare byitunganije mu bijanye no gutwara. Jambo la kufanya ni kwamba inchi za Afrika ziliharibiwa namna zilikuwa zimejipanga kuhusu utawala, kwa sababu wakoloni walibuni mikakati ya kutawala ambayo inchi za Afrika zilikuwa hazizoei, lakini utawala wao ulikuwa na lengo la maslahi ya inchi zao. Hata baada ya kupata uhuru, wakoloni waliendelea kujaribu ili waweze kubaki katika utawala wa nchi za Afrika, hata kama tulikuwa tumesema kwamba tumepata demokrasia. Kinachovililika leo ni kwamba bado hasira ipo katika baadhi ya nchi, zikisema kuwa matatizo yote tunayo yanatokea kwa nchi zile zilizotukandamiza ambazo bado ziko katika siasa ya Waafrika. Mara nyingi nchi ya Ufaransa ilishutumiwa kwa ilibaki na jitihada za kutaka kubaki katika utawala wa nchi hizo. Leo ni vigumu kuthibitisha uhusiano uliopo baina ya mapinduzi hayo yanayoripotiwa mara kwa mara na sera nchi ya Ufaransa inayo, lakini tunachoona ni kwamba hasira ipo kwa nchi hiyo. Kama wananchi walivyosema, kwa matatizo yote wanayo yalisababishwa na Ufaransa, na sisi hilo tunaliona. Ni kweli hao wanaofanya mapinduzi wana hasira dhidi ya Ufaransa, lakini hasira haina mchango wowote katika kuongoza inchi. Ili waonyeshe mkakati mzuri wa utawala na kutatua masuala yote yanayokabili bara la Afrika, mambo yote yatatokana na uwezo wa inchi hizo. Na msere upangaji miji haiwezi kufikiwa bila kuboresha hali ya maisha ya watu. Maoni ya mwanasiasa Francis Rohiro wakati ambapo serikali ya Burundi hivi karibuni ilianzisha sera mpya ya upangaji miji jijini Bujumbura. Kwa mujibu wake, serikali ingepaswa kwanza kukabiliana na ukuaji wa uchumi wa kitaifa ili kukinga matokeo mabaya yanayoweza kujitokeza. Tumusikilize. Kwa mimi, naweza nikasema kwamba si vizuri sana kutia mbele miradi kama hiyo na wakati watu hawana uchumi wenye kujitengeneza vizuri, na inaweza kuwa vizuri kwetu sisi watu kwanza kutengeneza uchumi wetu kutokana na vilimo, ufugaji, akishana kuandaa uchumi wote, na hiyo inaweza ikasaidia wananchi kuweza kusikia kwamba kujenga manyumba sio kitu muhimu mbele ya kuweza kutafuta chakula na cha kuweza kujipatia kile kitu chochote katika familia zetu. Na kuweza kuambia watu wajenge manyumba yatawaleta kuja kupoteza manyumba yao wakati wenyewe hawana franga za kuyajenga, na itakuwa ya hatari sana kwa franga zetu za Burundi. Serikali ya Burundi kwanza itie franga za kiasi muhimu kwa watu wenye hawana uwezo wa kuweza kujitengeneza wenyewe. Yani unaona tuko tunapoteza uchumi, watu waweze wakarudisha kwanza uwezo wa kuweza kujipatia chakula na kila kitu chochote. Tusianzie kwa kwanza kujenga manyumba, sio kitu ya muhimu kwanza, inaweza ikatupotezea uwezo wa kushirikiana kwanza na serikali. Cha muhimu kwanza uchumi uweze ukatengenezwa vizuri, yani hizo manyumba za kupana ma deni kama mabanki na zingine ziweze zikatengeneza uchumi wao, akisha kwa hiyo franga ya Burundi iweze ikapata kipato cha kuweza kusaidia nchi kwa uchumi wetu kwa si wote. Na ndio nafikiri kwamba inaweza ikawa vizuri kutengeneza miji, kutengeneza manyumba na vingine, manyumba ya magorofa, isiji kwa kitu ya mwanzo kuzidi uwezo wa kuweza kujipatia chakula kwa wananchi. Namo hata hivyo, waziri wa miundombinu Dieudonne Dukundane alikumbusha tarehe 23 Agosti mwaka huu kwamba wamiliki wa viwanja vinavyozidi ekari 10 katika tarafa ya Mukaza ni lazima wajenge majengo ya ghorofa zaidi ya 4, huku viwanja vyenye chini ya ekari 10 vikilazimika kuwa na majengo ya ghorofa zaidi ya 2. Punde tunaendelee. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11 na dakika 9, na sasa tuangazie ukurasa wa elimu. Zaidi ya wagombea 800 wamefanya mtihani kwa wa kuajiri walimu mkoani Cankuzo, kama alivyoeleza kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo. Wengine 70 hawakuweza kuorodheshwa kufuatia dosari katika faili zao. Ferdinand Habyarimana anatamani kwamba walimu 77 ambao wamestaafu katika mwaka huu wa shule wanaweza kubadilishwa kabla ya uzinduzi wa mwaka unaokaribia kuanza, akieleza kuwa sekta hiyo ilikuwa inakabiliwa na uhaba wa walimu. Na tutoke ukurasa wa elimu tuangazie ukurasa wa michezo, ambapo wanawake wanaocheza soka mkoani Ngozi wanalalamika kuwa hawatendewi kama wavulana kuhusu bonasi wanazopokea wanaposhiriki michuano. Hayo yanathibitishwa na Prosperi Bigirimana, kocha wa timu maarufu Isezerano FC, timu iliyoshiriki michuano ya ligi daraja la pili mkoani humo. Kwa mujibu wa Emmanuel Nachonsanze, gavana mkoa huo, uongozi unawahamasisha wazaliwa ili washiriki kuthamani timu za wanawake. Mengi zaidi na Jean Marie Vianney Ngendakumana. Nibafashwe kumwe abahungu barabitayo cyane, abahungu bararonka ka ikiperasiyo gakwiye. Hao ni baadhi ya wasichana wachezaji wa soka mkoani Ngozi ambao tunawakuta wilayani Gashara katika kijiji cha Mivo kinachopatikana tarafani Ngozi. Emeline Irankunda, mmoja wa wasichana hao, anafahamisha kwamba soka ya wanawake haipewi kipaumbele mkoani Ngozi kutokana na jinsi wanaposhiriki michuano tofauti. Mashabiki wa soka huwa hawahudhurii kwa umati kama ilivyo kwa soka ya wavulana. Aida Emeline Iradukunda anafahamisha kwamba fidia wanaopewa nyakati wanapocheza huwa haiwasaidii kukidhi mahitaji ya kila siku kutokana na jinsi pesa wanazopewa ni finyo ukilinganisha na wanazopewa wavulana wanaocheza soka. Hayo yanahakikishwa na msichana mwingine mchezaji wa soka, Dative Sengiumva, anayetoa mfano kwamba wavulana wanapocheza mechi moja huwa wagipea fidia ambayo inaweza kusaidia kununua mifugo ya aina ya mbuzi kwa mchezaji mmoja. Kwa upande wa Prosperi Bigirimana, mkufunzi wa timu inayotambulika Isezerano FC ambayo inashiriki michuano la daraja la pili mkoani Ngozi, ana mashaka kwamba pesa zinazotolewa na shirikisho la soka ni FIFA kama msaada wa kusapoti shirikisho la soka nchini Burundi FFB huwa hazitumiwi vilivyo, kwani pesa hizo huwa zikitolewa katika minajili ya kuendeleza soka la wanawake. Emmanuel Nachosanze, gavana wa mkoa wa Ngozi, anafahamisha kwamba kwa lengo la kuendeleza soka la wanawake mkoani Ngozi, kwa sasa wako kwenye jitihada za kuhamasisha wazalendo wote wa mkoa wa Ngozi ili waunge mkono soka ya wanawake kwa kuwapatishia misaada tofauti. Habari tulizotoa kwenye tovuti ya shirikisho la soka nchini Burundi FFB zaeleza kwamba pesa nyingi zinazotolewa na shirikisho la dimba duniani FIFA huwa zikitolewa kwa lengo la kuendeleza soka la wanawake. Tumejaribu kuwasiliana na viongozi wa shirikisho la FFB ili watoe mwanga kuhusu tofauti hiyo iliyopo kati ya soka ya wasichana na wavulana, lakini hatukufanikiwa kuwapata viongozi hao. Asante sana Jamaliviane Ngenda Kumana kwa ripoti yako. Serikali ya Burundi ina mpango wa majengo yatakayoruhusu kuendesha kesi kwa njia ya interneti, televideo. Prosperi Bazombanza, makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi, alisema hayo akijibu malalamiko ya baadhi ya wafungwa waliofungwa mbali ya mahakama wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wafungwa Jumanne hii mkoani Rumonge. Makamu wa rais Prosperi Bazombanza alieleza kuwa ni njia ya kutafuta suluhu ya kuchelewesha faili. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Watu wasiopungua 10 wameuawa Jumatano katika mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Goma baada ya wanajeshi walipojaribu kuzuia maandamano ya kundi la kidini dhidi ya Umoja wa Mataifa. Waandamanaji na maafisa wa hospitali wamesema Moleka Maregani, mwanachama wa kundi la Natural Judaic and the Messiah Thief Towards the Nations lililoanda maandamano hayo, alisema wanajeshi wa Kongo waliua watu 6 katika kituo cha radio na nyumba ya ibada mapema asubuhi kabla ya maandamano hayo kufanyika. Meya wa mji wa Goma, Kanari Foste Napenda Kapende, pia ameliambia shirika la habari la FP kwamba polisi mmoja alitekwa na waumini wa kundi hilo la kidini. Vikosi vya usalama vilichoma moto hekalu la kundi hilo, aliongeza. Maafisa wa hospitali wamesema wamewapokea majeruhi 33. Watatu kati yao walifariki kutokana na majeraha. Msemaji wa jeshi la Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini, Luteni Kanali Guillaume Njike, amesema watu 20 wamekamatwa. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kuelekeza shukrani zangu za dhati kwa fundi mitambo François Akimana aliyekusomea. Ni mimi Clovis Nyunguru nikisema kwaheri.